Ahoj, vítejte na CNews.cz u pořadu CNews FM, tento rok už druhýho. A tímto druhým podcastem letošního roku vás budu provázet já jako moderátor, Lukáš Václavík, a se mnou tady bude Petr Urban, kterýho jsem vytáhl z dovolený. Čau Petře. Čau Lukáši. A vytáhl jsem ho k jeho oblíbenému tématu, a to bude takový souhrn novinek z jednoho velkého veletrhu, který vždycky má rád. A ten veletrh se jmenuje CES, odehrává se v Las Vegas a jako obvykle tam největší technologické firmy, kromě Apple, jako vždycky, představili nějaký své novinky. A bylo tam letos podle mě spousta zajímavých věcí, nebyla tam podle mě žádná revoluce, pokud nebudu počítat ty robotický vysavače, který mapujou tvůj byt kvůli Wi-Fi. Jo. Hurá. A různý ty chytrý zrcadla a takový věci, ale bylo tam, říkám, nebyla tam žádná revoluce, ale bylo tam pár produktů, který nějakým způsobem vybočovali nebo byly zajímavý. My jsme o tom, o těch nejzajímavějších psali, nebo ještě možná budeme psát, protože toho bylo víc a do toho jednoho týdne se to nevejde asi všechno. A takže určitě čtěte CNews.cz, ale tady si teda povíme o tom, co mi tam zaujalo, a Petr možná k tomu pojme nějaký stanovisko, co si o tom myslí on. Já to budu hejtovat všechno asi. Budeš to hejtovat. Nejdřív teda, co mě takový dva zajímavý trendy nebo takový velký věci, které se asi letos budu odehrávat, a to, že tady přijde nová generace Wi-Fi, 800, je to standard 802.11ax, který bude o něco rychlejší, bude teda o dost rychlejší, bude využívat i zpátky 2,4 GHz pásmo. A na CESu jsme právě viděli nějaký první routery, který tady tohle podporujou, ale ještě teda nejsou hotový nějaký ty koncový produkty, mobily nebo ty čipy pro notebooky a tak, který se k tomu budou připojovat, ale tady tohle je určitě zase budoucnost a jako na rychlou Wi-Fi se těšíme, že jo? To určitě, ale na druhou stranu, než se tohle reálně dostane do světa a bude to všude přítomný, tak to jako zabere takových 10 let třeba, ne? Takže... 10 ne, v těch jako špičkových zařízeních to bude třeba už letos nebo příští rok. No to jo, ale vem si, jak pomalu se to... Mainstream z toho bude, no to bude trvat dlouho. To ACčko taky, že jo, ještě prostě v nějakých levných telefonech třeba není. Do těch notebooků už se to dostává, protože už je to třeba součástí nějakých čipů od Intelu. Ale právě ty mobily, tablety, tam to ještě potrvá. To jsem právě chtěl říct, jako to ACčko jaký není všude. Ani třeba jako na těch routerech, že vem si, co si lidi kupují domů za ty levný šity, tak podle mě tyhle ty routery taky běžně ještě to ACčko nemají, že jo? Takže... No jasně, jako asi nejvíc se prodávají routery, který stojí jako do 500 a tam samozřejmě tohle není, že jo? Tam není ani jako 5 GHz, že jo? Tam... No, tak samozřejmě, no, to je další A věc. Pak si lidi diví v panelácích, že jo, že tam prostě nemají, nebo mají tam zarušený signál, že jim vypadává internet a tak. No. Ale to je asi na jinou diskuzi. Ale s Wi-Fi souvisí ještě jedna věc, která bude letos asi takovým velkým trendem, který už byl započat minulý rok. A to je, že všichni velcí výrobci už představují nějaké domácí řešení pro sítě typu mesh. Jo, to jsou sítě, které se stávají jako z více routerů nebo více satelitů, který ti jakoby souhrně pokrývají celý dům nebo celý byt z více míst, takže máš to pokrytí jakoby optimální a zároveň vidíš jakoby jednolitou síť, která má jeden název, mezi kterou prostě přecházíš, aniž by došlo k výpadku připojení, jo, takže tohle je velká věc, ale je to drahá věc, takže zase tohle není prostě pro ty běžný lidi, kteří si kupují routery za 500, protože všechny tady tyhle mesh řešení tak stojí jako 8000 a víc, no, takže, ale je to prostě trend, který tady bude a který asi je dobrý sledovat. A druhým tím trendem, který tam byl taky všude, a to mě až překvapilo, tak jak se všude rozmáhají ty chytrý asistentky, nebo respektive asistentky tady už byly dlouho, jako Alexa, Siri, Google Assistant, nebo jak se jmenuje, Cortana, ale ten CES byl plný různých reproduktorů a chytrých praček, jo, samozřejmě ještě Samsung má Bixbyho, který taky teďka hocpe úplně všude. A prostě na tom CESu to vypadá, že co na tebe nebude mluvit příští rok nebo letos, tak jako to je úplně out a tady tyhle produkty prostě nemají šanci se uchytit. Jo, třeba Asus ukázal nějaký router, jo, který má v sobě integrovanou Alexu od Amazonu a taky prostě si budeš povídat s routerem, že jo? No, tak to jsem vždycky chtěl, já se tady vždycky nudím u počítače, takže koukám na monitor, ten mlčí, koukám na svý externí pevný disky, ty mlčej. A vidíš, router na mě bude mluvit, to jsem docela nadšený. samozřejmě nebudeš si s routerem povídat o síťových věcech, že to bude jako normální Alexa, která ti bude říkat, vlastně předčítat zprávy a říkat, jaký bude počasí a takový věci, nebo bude ti odpovídat na otázky, jako kdo vlastně je prezidentem a tak. Až na to, že teda se zase dostáváme k otázce, nakolik to bude nebo nebude fungovat v zemích, jako je Česko, že jo? No, to je ta věc, že nakolik my tohle dokážeme docenit, jo? V Americe, kde tady tyhle služby jsou všechny lokalizované, tak a je tam nějaká ta konkurence, tak je to třeba zajímavý, ale pořád to prakticky využití je tam. Ty firmy z toho dělají velkou věc, že to prostě najednou bude takový pomocník, taková jako další člen domácnosti, ale jako já jsem bez toho dokázal žít, jo, 30 let a myslím, že jako dalších 40 let asi dokážu. Jakože samozřejmě lidi dokázali žít i bez aut a bez internetu a bez mobilů, ale já si furt třeba myslím, že i když se tomu trošku smějeme, že ty hlasoví asistenti nebo asistentky, zdůraznuju, že se vyhraňují vůči tomu pojmu asistentka stereotypnímu, ale tak si myslím furt, že to je velká věc, jo? Že tohle je ten další krok v tom, jak ovládat počítače, ale ještě podle mě bude několik let nebo možná i mnoho let trvat, než se to dostane do stavu, kdy to bude fakt použitelný, fakt užitečný. No a samozřejmě ve velké nevýhodě jsou malé země jako Česko, kde se tady nikdo moc ale jako je obtížný to prostě pro ten jazyk malý lokalizovat, že je to drahý, takže... A ještě pro dost složitý jazyk, že jo? No a ještě navíc, jako myslím, že čeština je druhý nejsložitější jazyk na světě, jako v podstatě, takže... Nebo jeden z nejsložitějších, takže to je těžký. No, to nevím, jak se tohle určuje, ale... Jako rozhodně tohle bude velká věc v době, kdy to bude skutečně fungovat tak, že ty se třeba budeš moci zeptat na cokoliv a ta nějaká umělá inteligence v pozadí ti odpoví na cokoliv, jo, že prostě prošmítí různý internetový data a vyvodí z toho nějakou odpověď, zasadí to do nějakého kontextu. To dneska už ještě úplně nefunguje, jo. Oni, ti asistenti ti sice nějak odpovídají, ale zatím jako čerpají z nějakých strukturovaných dat, které jsou prostě připravený pro to, aby jako takhle někde mohl odpovídat, jo. Takže třeba věci typu, kdo je prezident, co je hlavní město, jaký je prostě chemický složení něčeho, to ti to řekne, ale pokud bys měl nějaký složitý větvený dotaz, tak tam už je to horší. No. Ale jako rozhodně je věc, nebo rozhodně to je jako ten směr, kam ty firmy jdou a o co se snaží, ale ještě tohle bude dlouho trvat. Ne, a určitě tam prostě bude hrát roli i nějaký právní záležitosti, jestli oni můžou právě všechny tady tyhle data využívat. Jo, víme, že prostě Google má tady v Evropské unii nebo třeba v Německu hlavně problém s tím, že vůbec odkazuje na nějaký články na Google, jako ve vyhledávači, že si dovolí tam na té stránce z výsledky vypíchnout nějaký ten titulní obrázek, dát tam nadpis a nějaký jakoby text toho, tak prostě Němci s tím mají hrozný problém a chtějí, aby Google jim za to platil, za to, že prostě využívají jejich data. Jo, a pokud prostě Google nebo tady tihle asistenti a asistentky, abych teda uspokojil ten tvůj fetiš, tak pokud by mohli nebo využívali vlastně data, já nevím, třeba by si přečetl nějaký článek ze CNews a udělali z toho nějaký výcuc, tak jestli ti vydavatelé by s tím taky jako neměli problém, že jo? No, tak to je... Protože najednou by přišli o navštěvnost, pokud ti tady tohle vyslepíčí, to, co se tam stalo, pokud ti to vyslepíčí ten nějaký ten asistent, tak ty weby, že jo, nebudou mít co žrát, ale to je zase jako asi trošku... Tam jde asi o to, že podobně jako třeba ten agregátor Google News, jakože by nesměli zprostředkovávat kompletní obsah těch článků, ale jenom třeba vybírat věci z nadpisů nebo tak, no, ale... No, jako z nadpisů, pokud ti dají tu odpověď, tak ti neřeknou, nepřečtou celý článek, že jo? Oni prostě z toho vytáhnou jenom tu jednu důležitou věc. Jasně, jo. Což nějako z hlediska autorského práva, tak by to bylo v pořádku, ale že ty prostě nemůžeš jako vzít celou tu formu, celý ten obsah. Ale pokud z toho vytáhneš jenom něco, tak je to jako OK, ale jako jestli by to jako OK považoval i ty firmy, to teda nevím. Jakože Google by teoreticky mohl domluvit, jakože bude třeba těm firmám platit, jakože pokaždý, když někdo vznese dotaz a vytáhne se informace z nějakého třeba exkluzivního článku, já nevím, na Forbes, tak prostě za každý takový dotaz se zaplatí něco málo Forbes, jo, třeba. Mm. Jo, nevím, jako to je takový jako návrh, ale určitě máš pravdu v tom, že je to docela jako složitá otázka. Jo. No, další věc, co mě zaujala, tak společnost PowerMat, která se zapojila nebo vyvíjí jeden ze standardů pro bezdrátové nabíjení mobilů, ale vlastně čehokoliv, tak se zapojila do Wireless Power Konsorcia, což je jakoby sdružení skupin, který vyvíjí ten nejznámější formát bezdrátového nabíjení, což je QI, ne QI, ale už teda víme, že to je QI. A budeme říkat QI. Nebo QI, OK. A to vlastně jako asi rozhoduje tu válku mezi těmi formáty, protože těch bezdrátových standardů v uvozovkách tady bylo několik, snad 4. Některý už se sloučili, ale tady pořád ten PowerMat hrál nějakou významnou roli a třeba Samsung ve svých telefonech jej podporoval. Ale tím, že právě tahle firma, která hrála tak jako, nebo měla ten velký vliv a zapojuje se právě do toho QI, tak myslím, že je rozhodnuto a že bude fajn, pokud už tady zůstane ten jeden kompatibilní formát pro všechny. Jo. Ty máš rád, že jo, bezdrátový nabíjení, takže pro tebe to je asi pozitivní zpráva. Já si furt myslím, že to je zajímavý koncept, který se může doplňovat s tím nabíjením přes kabel, takže já si myslím, že určitě, no. Letos snad začne nějaký boom i u čínských výrobců, který se pořád tomu bezdrátovému nabíjení vyhýbají, ale už teda máme zprávy nějak jako potvrzený ze Xiaomi, že taky chystá jeden telefon, který mimochodem Xiaomi taky se loni zapojilo do toho Wireless Power Konsorcia. Huawei tam už je, ale myslím, že pokud mi paměť neklame, tak žádný telefon takový nemají, ale myslím si, že tím, jak právě Číňani kopírují všechny ty kroky, které dělá Samsung nebo Apple, který už teda oba mají bezdrátový nabíjení, takže to je otázkou času, než tady tohle doplnějí taky. Jo. A jedna věc, na kterou se teda úplně těším nejvíc, tak to je technologie MicroLED. Je to zázračná technologie, která bude lepší než OLED, lepší než LCDčko a slibuje, že přinese konečně dokonalý displej, který prostě papírově nemají žádnou chybu. To bude mít skvělý barvy, skvělý kontrast, dokonalou černou, protože tam máš taky jakoby jednotlivý řízení těch pixelů. Nebudou se tam vypalovat, vlastně nebude to trpět na vypalování jako tu retenci obrazu. Má tu nižší spotřebu, vyšší jas, ten obraz může být teoreticky tenčí, může se to různě škálovat na úplně mega monstrozní úhlu příčky a prostě jsou tam jenom pozitiva a jako tím negativem je, že to bude asi jako brutálně drahý zatím. A Samsung na CESu ukázal jednu novou televizi, která tady tohle využívá. Moc o ní jako nevíme. Řekl jenom, že to má prostě vysoký jas, má to brutální úhlu příčku, ale o těch technických parametrech ani ceně nebo dostupnosti tak jako nic neříká, ale je to rozhodně technologie, na kterou se hrozně těším, protože ten OLED jako je fajn, ale ne všude se prosadil, do těch počítačů se nakonec asi nedostane, i když třeba Asus ukázal nějaký monitor s OLEDem, ale pořád právě jak ta technologie trpí na to vypalování, tak ty počítače proto nejsou úplně vhodný, že jo? Protože tam máš různý panely, které jsou statický, jsou pořád na jednom místě a tam to vypalování fakt hrozí a na rozdíl od třeba od televizí, kde se o tom vypalování mluví nejvíc a teďka Samsung na tom staví kampaň, že jo, proti LG, protože LG dělá jako OLEDy a Samsung dělá ten svůj QLED, což nemá s LEDem vůbec nic společného. Tak tam to, že jo, v televizi se ti ten obraz pořád mění, jo, můžeš přepínat kanály, vlastně, takže budeš i třeba ty loga stanic budeš mít na jiných místech, ale u těch počítačů tam to není asi úplně good, ale jako ty firmy se o to snaží, viděli jsme už v minulosti nějaký notebooky, které tady tohle taky měly, ale je to drahý a ty negativa tam jsou. A ten MicroLED by tady tohle v nějakým horizontu třeba, já nevím, 10 let mohl třeba nahradit, tak uvidíme. Jako těším se na to, uvidím, co ta technologie přinese, jestli bude mít fakt nějaký negativa, nebo to bude úplně boží a já doufám, že to teda bude boží. Což zní dobře a asi jako největší problém možná toho OLEDu je jakoby životnost těch diod, že jo? Jo, no právě, že tam máš tu organickou složku, která zastarává a ten MicroLED tak tohle nemá, že to je jakoby tahle technologie už vznikla myslím v roce 2000, ale tehdy byla ještě strašně drahá, ještě asi víc než dneska, takže se do toho nikdo nepustil. Třeba dneska tady se prodávají nějaký LED televize, který jsou, že jo, s LEDem, ten LED tam slouží jenom jako podsvícení, jo, ale ty pravý LED televize, o kterých se mluvilo právě před těmi 15 lety, tak měly být takový, který jako budou tvořeny těmi, přímo těmi diodami, že ty diody budou nejenom tvořit podsvícení, ale že přímo budou dělat ty pixely, což se teda nestalo. A teď už by se to stát mělo, no. Tak doufujme. Doufujme. A jedna věc, která souvisí ještě s displeji, tak Nvidia a tři výrobci, Acer, Asus a HPčko, tak ukázali nový koncept monitorů herních, který jsou docela dechberoucí, jo. To asi nikdo nečekal, že tam něco takového představí. A ten monitor, který tam Nvidia představila, tak má úhlopříčku 65 palců, což jako monitor na stole, nevím, jak moc je tohle... Jak moc je tohle schůdný. Tak aspoň si procvičíš hlavu, že jak budeš otáčet doleva doprava. A není právě, že jo, není ani zahnutý, což jako u těch monitorů velkých, který máš na stole, tak to zahnutí má nějaký smysl, ale tohle samozřejmě bude spíš jako by televize, kterou budeš mít v obýváku a budeš na tom hrát. Ale má to hrozně dobrý parametry, že jo, je tam samozřejmě 4K rozlišení, ale podporuje to jako 120 Hz obnovování, takže pro ty hry to bude fajn. Je přímo v tom integrovaný Shield, teda jakoby ten hardware a software, který máš v těch konzolích Shield nebo přehrávačích Shield, takže tam budeš mít Android TV, budeš tam moci streamovat hry z internetu. Mimochodem Nvidia představila tu službu GeForce Now, což je jakoby streaming her přes internet, tak představila i pro PCčka, takže pokud máš nějaký jakoby low-endový notebook nebo nějaký 10 let starý notebook třeba, tak si budeš moct hrát nejnovější hry, i když za to budeš muset samozřejmě potom platit. Ale zpět teda k tomu displeji. Jmenuje se Big Format Gaming Display, jo? Což nevím, jestli se to moc uchytí. Ta zkratka BFGD, nebo co to je. To se asi neuchytí. Ale je to hrozně zajímavá věc, která taky asi bude drahá, ale pro tu nějaký high-endový hraní, tak to jako bude parádní, že jo. Ty displeje taky budou mít jako asi dobrý parametry, budou tam jako pěkný barvy, že jo, využívá to kvantové tečky. Je tam HDR-ko, bude to fajn, ale bude to drahý, ale jako rozhodně bych si na tom chtěl někdy něco zahrát. Pokud samozřejmě u toho budeš odpovídající počítač, který to zvládne ládovat právě tím jako 4K rozlišením a těm 120 Hz, ale je to jedna fakt z těch věcí, o kterou nikdo nečekal, nebo myslím, že to nikdo nečekal a která tam trošku jako vyrazila dech novinářům a tak, no. Ale nekoupím si to. Já si taky ne. Co ještě dál? HTCčko ukázalo nový brýle pro virtuální realitu, novou generaci těch brýlí Vive, tahle se jmenuje Vive Pro. Má to novou konstrukci, která bude o něco pohodlnější, takže to nebude vepředu, nebo trošku se tam změní rozložení těch vah, takže to nebude tak tlačit vepředu, nebude to stahovat ty brýle, jakoby nebudou ti padat dolů, bude to by stabilnější. Jsou tam lepší displeje, které jsou detailnější, což je pro tu virtuální realitu vždycky fajn. Ale co je nejzásadnější, tak HTCčko k tomu bude prodávat i bezdrátový modul, takový tykadla, který si na to přiděláš, který v sobě obsahují baterku a antény a který budou bezdrátově komunikovat s počítačem. Jo? Takže ty současné brýle, ať je to právě ten Vive nebo Oculus Rift, tak ještě pořád vyžadují to kabelové připojení s počítačem, což je hrozně pitomý, že jo? Pokud jsi v tom virtuálním prostoru, tak ty kabele tě omezujou, nebo pořád se ti to jakoby, že jo, pořád ti to někde jako škrábe na rameni nebo někde. A to bezdrátové řešení je rozhodně budoucnost a je to by věc, která může právě z té virtuální reality udělat jako hit, protože ten kabel je pořád hrozný oprus. A jinak tady tohle řešení tak využívá technologii Intel Vigig, což je síť, která komunikuje v pásmu 60 GHz, kde je prostě jako velká kapacita, nízký latence, takže tady tohle prostě nebudeš muset řešit. Je to skoro jako na úrovni toho kabelu, akorát, že prostě nemá to tak jako velký dosah třeba jako Wi-Fi. To musíš jako by s tím být v té jedné místnosti, ale to asi u ty virtuální reality není problém. A konečně tady přestanou vznikat právě ty hrůzy jako herní počítače v batohu, že jo? To jsme viděli taky už u několika různých výrobců. Teď vlastně nevím, jestli tam v těch batozích jestli byl nějaký velký akumulátor, který to tam jako zvládne živit, nebo tam taky jako směl u toho nějaký kabel, takže si chodil jako s batohem na zádech a ještě s kabelem, že jo, který z toho trčil. A to nevím, já teďka už si to nepamatuju, je to už pár let, co tady tohle se představovalo, tady ten koncept. A jako byla to slepá cesta, no a jako neznám nikoho, kdo by si koupil počítač v batohu. No, ale kupují si lidi batohy a do toho strkají notebooky, takže jako, že jo. No, to jo, ale třeba ani ty herní notebooky pro tu virtuální realitu nejsou až tak určený, že tam prostě pro to potřebuješ, nebo pro tu virtuální realitu, pokud to s nějakým hraním myslíš vážně, pokud tam chceš jakoby co největší kvalitu, co nejvyšší rozlišení a tu obnovovací frekvenci, tak tam ty notebooky pořád nejsou až tak dobrý, nebo nemůžou se samozřejmě rovnat těm počítačům, že jo, který ten hardware prostě mají promakanější a tak. A oni neřekli konkrétně třeba kolik metrů až je dosah? No, neřekli, ale ta technologie jako ti dovoluje to na pár metrů prostě v nějakém obýváku, tak to zvládne, ale třeba už to neprojde zdí, jo, takže nemusí tam být úplně přímá viditelnost podle mě, ale tou zdí ti to neprojde. Já jsem v minulosti testoval, to ještě nebyl Vigic, jmenovalo se to nějak, nebo prostě byla to nějaká jináčí technologie založená právě na tom 60 GHz pásmu a testoval jsem to, to je tak jako 6 let zpátky, už nevím ani jak se to jmenovalo, bylo to myslím, že od Asusu něco a bylo to na přenos signálu z počítače do televize, že to bylo jako takový jako bezdrátový HDMI a tam to fungovalo v té místnosti, tak to bylo v pohodě a bylo to jako bez nějakých problémů, ale když jsem to zkoušel jakoby přes nějakou místnost, že jsem to zapojil do notebooku a šel jsem do jiné místnosti a zkoušel to na té televizi, tak tam už to jako nedávalo, tam už to ten obraz se rozpadal a bylo to o ničem, takže jako já věřím, že v té jedné místnosti, takže to jako bude fungovat v pohodě. Není důvod, aby to jako nefungovalo. Otázka zní, já furt nevím, jestli jako je nějaký praktický využití pro tuhle virtuální realitu. No, já nevím. Je to velký trend, který je podle mě jako by rozhodně zajímavější a atraktivnější než třeba 3D televize nebo 3D monitory nebo vůbec jako to 3Dčko, nebo to ani nebylo jako 3Dčko, prostě ta stereoskopie, že jo, ten jako falešný 3D. Kde tady tohle to tam taky funguje, jo? Ale zároveň tam máš prostě ten prostor, takže si můžeš otáčet a skutečně v tom jako 3D prostoru si. Podle mě je to velká věc, až se to podaří dokonale vychytat. Jo, já, co jsem zatím zkoušel, tak jsem na to asi trošku citlivý, ale nebylo mi z toho jako úplně OK. Já teda největší zkušenosti mám z kamarádova PS VR a tam teda to trpí ještě na to, že ta PS4 jako nemá na to dostatek výkonu a ty brýle prostě má jakoby nižší rozlišení, takže to jako nevypadá až tak moc pěkně, ale hlavně tam to trackování ještě pořád prostě není to úplně ono, jo, že prostě cítí, že ten obraz se otáčí jinak nebo s nějakým zpomalením oproti tomu, jak hlava nebo jak mozek jako čeká, že se to bude otáčet a z toho právě tě ta hlava začne bolet a není to jako příjemný a je to tak jako trošku na zvracení někdy, jo, ale věřím, že jsou lidi, kteří na tohle nejsou citliví a zároveň, že ta technologie půjde dál, že tohle se bude zlepšovat. To já taky jenom přemýšlím prostě, proč bych si třeba tohle zařízení koupil, jo, v tuhle chvíli, jestli bych k tomu měl nějaký důvod. V tuhle chvíli ne, ale tak jako ten vývoj, že jo, musí nějak pokračovat, takže ty novinky se musí uvádět a ti lidi, kteří si to budou kupovat teďka, tak to jakoby zaplatí těm, kteří to budou používat v budoucnosti, že? Tak jak všechny nové technologie, tak se prostě nejdřív dělají v malým a pak z toho je hit. Já věřím, že tady z toho hit bude, protože jenom ta představa, že se takhle převtilíš nebo přesuneš do nějakého virtuálního světa, je to něco jako jiného, je to úplně jináčí typ zážitku, než když na to koukáš na monitoru. Aha. Zatím je to teda asi dobrý spíš nějaký pro ty dema, než nějaký jako velký hry. Proto nejsou, i když třeba myslím, že Skyrim se pro tohle dělá, nebo už snad možná vyšel, nebo teprve vyjde, nevím. Ale jako budoucnost v tom prostě vidím. I když samozřejmě tady zase může mluvit o nějakých etických problémech nebo společenských možná problémech, jestli lidi se nebudou zase ještě víc uzavírat do té virtuální reality a to jako asi nechcem řešit, že jo. Asi na tohle není prostor, bojíme se o CESu. Další věc, která na CESu byla a souvisí se hrami, tak Razer, což je taková firma, která vyrábí herní notebooky a myši a klávesnice a všechno a všude jsou světýlka, všude to bliká, tak představila koncept Razer Linda. Je to věc, kterou jsme tady už několikrát viděli u jiných firm a jde o to, že ta firma si představuje, že notebook bude jenom prázdná schránka s displejem, nějakým klávesnicí, akumulátorem a ty do té prázdné schránky vložíš mobil, který má v sobě všechnu tu logiku, že jo, máš tam operační systém, máš tam procesor, máš tam úložiště, všecko. A právě ten mobil oživí ten notebook, nebo ten notebook bude oživen tím mobilem a najednou tam prostě budeš mít jakoby klasický systém, nějaký Android převlačený jako do desktopové podoby, tak jak to třeba teďka se snaží Samsung udělat s tím svým DeXem. A tohle je pořád jako řešení, které se mi hrozně líbí. Jo. Já pořád tady nějaký ty hybridy mám rád a i když Microsoftu se tady tyhle kontinuálně nějak nepodařilo prosadit, tak prostě je mi pořád sympatický, že někdo se o to snaží a jako mít jako ten mobil, nebo že ten mobil slouží jako by osobní počítač s tím, že ty ho můžeš připojit nějaký dokovací stanici a udělat z toho jako by velký počítač, jo, nebo v tomto případě tou dokovací stanici je přímo jako notebook, takže nebudeš muset řešit zvlášť klávesnici, zvlášť display, prostě vložíš to do toho. Navíc ten telefon tam slouží jakoby, ne jakoby, ale slouží tam jako touchpad, protože tam ten notebook touchpad nemá, ale ty ho vložíš do toho místa, kde normálně touchpad je, a pak prostě na to můžeš jako šmrdlat tím prstem a fungovat to jako touchpad. Takže je to zajímavý, ale ještě nevíme, jestli si to bude prodávat, protože Razer je tady tímhle pověstný, že každý rok vychrlí tady pár takových konceptů, který se nakonec třeba do toho prodeje ani nedostanou. Jo? Myslím, že to bylo před rokem, kdy představovali také nějaký koncept herního notebooku, který má 3 displeje. Jo? Má tam 3-4K displeje. Jo? A ještě se nějak jako roboticky vysouvá, jo? Že to najednou prostě tě to obklopí ty displeje, takový Terminátor. A tady tohle taky, určitě by to bylo hrozně drahý, hrozně náročný na výrobu, takže tady k tomu taky nedošlo. Ale ta Linda, tak věřím, že jako vyrobit to půjde, už jsme to tady viděli v minulosti, zkoušela to Motorola, zkoušelo to Asus, ale tehdy ještě na to nebyly třeba ty operační systémy připravený. Ale dneska ten Android, jak vidíme u toho Samsungu, tak to docela jde a je to docela použitelný, takže ten Razer tohle může prosadit, podle mě. Byť teda takový koncept jsme už tady viděli, že jo? Myslím, že to bylo jo, HP říkám. Naposledy a... No jo, HPčko tady mělo právě ten jejich Elite X2, ne X3, teď nevím, ten jejich prostě špičkový smartphone z Windows 10 Mobile, tak tam to taky bylo, ale tam ten telefon si nezasouval do toho notebooku, ale on tam komunikoval, teď nevím, jestli kabelem nebo bezdrátově, ale taky u toho byl nějaký laptop dock, který neměl v sobě žádnou logiku, jo? Nebo neměl tam žádný procesor, nic. Ale sloužil jenom by jakoby prodloužená ruka toho mobilu. A nevím, jestli to úplně jako zaujalo tohleto. Myslím, že to tak vyšumělo spíš asi, že jo, ale... Tam, vždycky tam asi bude problém s cenou, jo, protože třeba ten laptop dock vždycky bude docela drahý a za tu cenu si můžeš koupit nějaký levný notebook, který na tu kancelářskou práci, která jakoby je stejně i na tom mobilu stejně nic víc jako moc neuděláš, Tak ti to udělá taky, že jo? A takže si můžeš koupit jakýkoliv mobil a k tomu jakýkoliv notebook. Takže to je jako ta věc, která asi bude brzdit rozvoj tady toho, nebo zájem o tenhle typ zařízení, ale... Takže to vlastně žádnou budoucnost nemá. Já nevím. Nechci tady určovat nějaký trendy, nebo teda odhadovat, jak dopadnou nějaký trendy. Asi ne, jo? Protože ty firmy to tady pořád zkoušejí a pořád to nikdo neprosadil. Ale přes ten Samsung možná to nějak půjde, jo? Že ten Samsung má pořád nějaký velký vliv a tyho telefony jsou populární a pokud dokáže přesvědčit ty masy lidí, že mobil je schopnou náhradu nějakého low-endového notebooku a na nějaký jako by tu kancelářskou práci ti bude dostačovat, tak jako může to projít. Mm-hmm. A Razer dokáže draze prodat jako cokoliv, že jo? Vlastně jsou, ten marketing mají zvládnutý a třeba teďka tam zrovna na CESu představili novou myš, kterou oni označují jako první bezdrátovou a bezbateriovou myš. Jako není to úplně první, oni to potom, myslím, že přepsali, že to je jakoby první herní řešení v tomhle smyslu, ale jde o to, že ta stojí to asi 8 000 nebo 9 000. Jo, kdo to dá za myš, že jo? No, jako... A sebe lepší. A oni říkají, že tohle je jako super, protože najednou máš myš, která je bezdrátová, nepotřebuje se nabíjet a zároveň je lehká, protože tam nemáš ten akumulátor, takže je lehká jakoby klasická myš bez teda klasická myš s tím kabelem, ale potřebuješ k tomu samozřejmě speciální podložku, která tam má indukční nabíjení, nebo napájení, který bude prostě proudit přímo do té myši a nebudeš muset řešit právě to nabíjení a všechno, ale jako je to OK, je to jako zázrak moderní technologie asi, ale já nevím, jestli to někdo potřebuje. Jo, ty myši dokážou vydržet docela dlouho a jako potřebuješ to ty? Ne, moje myš, přestože tady běží od rána do večera, tak celkem vydrží. Jasně, nejsou to úplně dlouhý měsíce, ale jako vyměnit tu baterku je pro mě otázka asi na minutu, no. A pak si tady vždycky tu baterku nabiju zase, že jo, tu starou, mám nabíječky a neřeším to. Přesně, jako tohle je i můj pohled. Oni to dělali jako herní myš a já nevím, jestli jakoby hráči, takový ti jako profi hráči, jo, jestli vůbec používají bezdrátový myši. No podle mě ty nad tím ohrnou nos právě. No, oni sice říkají, že tam vlastně ten nějaký ten input lag bude minimální, ale jako stejně tady tahle profisféra, tak ti tam hrajou jako o každý herc, o každou milisekundu. Nevím, jak moc tady tohle zaujme ještě při téhle ceně. No. Já bych teda chtěl myš, která se bude třeba jednoduše nabíjet tím, že tam bude mít nějaký magnetický konektor. Já nevím, jestli tady tohle někdo dělá. Jo, že můžeš mít jako bezdrátovou, ale když to chceš nabít, tak tam prostě, jak třeba byly konektory typu MagSafe, který měly dřívější MacBooky, takže to k tomu jakoby přiložíš, to se tam jako rychle přicvakne, že nemusíš nic zasouvat, že se to jakoby mechanicky neopotřebovává a zároveň se ti to nabíjí a je to, jo. Tak tady tohle by mi stačilo, tohle řešení, ale mít k tomu speciální podložku a speciální myš a teď, když tu myš, jo, zvedneš, tak už to zase nebude fungovat, nevím, jako je to takový samoučilný asi, podle mě, no. No, spíš taková exhibice, jako hele, my tohle umíme, ale jak říkáš, no. Asi tak. Má to smysl třeba u nějakých jako stylusů, jo, tam se to hodí mít, protože ten stylus, jako stylusů a tabletů grafických, protože tam to nabíjení, nebo do těch stylusů, tak nedáš, že jo, nějaký velký akumulátor a tam stejně musíš tu aktivní podložku mít, takže tam má smysl tady tohle dělat bezdrátově, bezbateriově, ale ty myši asi ne. Uvidíme, jaký to bude trend. Třeba Logitech nebo Corsair, mám pocit, že to byl, tak loni představili nový myši, který jsou taky jakoby bezdrátově nabíjení přes podložku, ale mají v sobě ten akumulátor, takže oni se jakoby nabijou, ale když jsou jako v tom nabitém stavu, tak to můžeš používat jako normální myš s normální podložkou a tak, takže tohle je jakoby spíš možná jakoby lepší řešení a levnější teda než to, co tam předvádí Razer, ale jako proti gustu asi. A poslední inovací, o který se mluví už jako celý loňský rok, a to je, komu se jako prvnímu povede integrovat čtečku otisku přímo do displeje. A tím prvním, který jako je, říká, že tohle už je připravený pro nějakou komerční produkci, tak je čínské Vivo, což je u nás dost asi neznámý výrobce, ale daří se mu hodně v Číně, v domácí Číně nebo hlavně v Asii a jako celkově čtvrtým největším výrobcem mobilů na světě. A ten ve spolupráci se Synaptixem, což je firma, která jakoby, asi myslím, že největší výrobce touchpadů pro notebooky nebo dělá různý digitizéry pro dotykový displej a tak, tak představili čtečku otisků právě, která je určená pro tu integraci pod OLED displeje. Nefunguje to pod LCDčkama, protože ta optická vrstva jako neprojde tím LCDčkem, ale tím tenkým OLEDem, jo. My jsme tam teda na CESu nebyli, vím to jenom ze zkušeností od zahraničních redaktorů, kteří si tohle vyzkoušeli. A jako funguje to, je to trošku pomalejší než klasická čtečka, který přiložíš prst, ale jako funguje to a je to by možná pohodlnější řešení, než třeba tu čtečku hledat někde na těch zádech. Nebo jak možná teďka Apple nastřelí nový trend, že ty čtečky se úplně ztratí a bude ti to všechno snímat obličej. A jsem na to zvědavý, no. Co si o tom myslíš ty, o těch čtečkách přímo v displeji? No já si myslím, že určitě, že jo. Jakože mít samostatný tlačítko je trochu nepohodlný, byť to samozřejmě jde a mít to v tom displeji přímo je super. Já si právě myslím, že jako jednak to nepřekáží, jednak je to příhodný a tohle to podle mě měl mít ten iPhone X místo toho skenování obličeje, co tam dali. Myslím si, že tohle bude pohodlnější 100%. Já asi jo. Protože ten telefon stejně jako musí dát, že jo, před toho iPhone, nebo ten iPhone musí dát stejně před obličej a no, právě. Až potom se ti to odemkne. Ale podle mě tam bude nevýhoda ta, že aspoň já tu čtečku na všech telefonech, který tady mám, tak ať už jsou ty čtečky vepředu nebo vzadu, hmatem, že jo, prstem, už jakoby no. Cítím, kde ta čtečka je, kde mám ten prst přiložit a dokážu ten telefon odemknout už tím, nebo už v té chvíli, kde ho vytahuju z kapsy. A to u tady toho, pokud to máš integrovaný v displeji, hladkým displeji, tak ty to nepoznáš, že jo, kde to máš přiložit ten prst. Můžeš jakoby, samozřejmě nějak, je to tam někde uprostřed, že jo, tak nějak to odhadneš, ale ještě když tam je prostě, nebo ne, ta přesnost není snížená asi, ale jakoby ta citlivost je snížená, jak moc to bude prostě fungovat a pokud stejně ten telefon budeš muset nejdřív vytáhnout z kapsy, probudit ten displej a potom jakoby najít ten piktogram, kde máš přiložit ten prst, tak je to taky jako možná pomalejší. Že to jakoby funguje, ale oproti té klasické čtečce to nebude tak rychlý ani tak pohodlný, podle mě, nevím. Jo, tak to si budeme muset počkat na zkušenosti. Já zase věřím, že jakoby ty zvládneš ten grip, jo, že prostě po čase budeš vědět přesně, kde ta čtečka je, budeš vytahovat ten telefon a trefíš jako, se. Jo, ale ne, prostě asi nikdo to nebude dávat nikde jinde, než jako dolů do prostřed. No, jo. No. Tam to dává smysl, že tam dosáhneš tím palcem. A ale stejně jakoby přesně to dát do prostřed ten prst. A je samozřejmě nereálný mít ten optický snímač přes celý displej, že jo. To by to bylo drahý a za druhý nevím, jestli by to vůbec šlo takhle vyrobit, aby jakoby celý displej ti snímal. To by samozřejmě bylo nejdokonalejší řešení, ale asi to není úplně schůdný. Ale je možný třeba, že se jenom velikost toho snímače trochu natáhne, jo? Že třeba časem se zvětší, aby právě tam ta plocha byla větší trošku, a tolerance, aby se zvětšila. No, možná, no. Uvidíme. Hleda, že by ty displeje byly nějaký chytřejší, že by tam byly nějakou lepší haptickou odezvu, nebo v minulosti tady byly displeje, které se snažili simulovat povrch, jo? Že byly takový nějaký jako tvárný, že najednou třeba si cítil, že není hladký, že je trošku zdrsněný, že to dokázalo měnit ten povrch, tak kdyby tady tohle se prosadilo a třeba najednou by si cítil, že tam něco jako je, že na něco opravdu šaháš, tak jako jo, tohle by se mohlo v budoucnu prosadit, ale... To je taky dobrá připomínka, že jo, ty tvární displeje, prostě prototypy tady jsou, takže proč ne, ať to někdo zkusí. Jo, ale s tím, jak má Apple vliv na celý ten trh, tak si myslím, že právě letos tady čím dál víc výrobců bude zkoušet to, ten Face ID nebo ty jeho alternativy. Což teda, abych jako připomněl, není to vynález Apple, ale úplně stejná technologie funguje už několik let na počítačích, vymyslel to nebo rozšířil to Intel, to jeho řešení se jmenuje RealSense a dneska to vidíme jako u spousty notebooků, kde máš prostě infrakameru, která ti snímá obličej jako hloubkově a taky jako rozpoznává přesně to, kdo se předtím nachází, ale Apple byl asi první, kdo to integroval do těch mobilů a na konci minulého roku Huawei ukázal, že umí to samý. Měl tam trošku jakoby detailnější ten čip, nebo ten snímač, jakoby snímá víc bodů, je snad rychlejší. A taky ukázali, a to je podle mě jako hlavní věc, přes kterou to Apple prosadí, to jsou ty animoji, jo, ty animovaní hovna a jináčí věci. Už je to tady zás. Už je to tady zás, který jakoby se snímají, nebo se hýbají podle toho, jak ty mluvíš, jo, že tam je ten motion capture, nebo ne motion, emotion capture možná, že snímá ty pohyby tvýho obličeje nebo těch mimických svalů a tak. A že to potom přenáší do té animované ponoby. A viděl jsem už prostě lidi na YouTube hážou videa, nějaký hudební klipy, že jo, který přispívávají právě ty animované postavičky a tohle podle mě bude velký hit. A je to prostě technologie, která jako že ta čtečka otisku ti tady tohle nenabídne. Není to tak jako efektní. No. Takže myslím, že Apple právě s tím vlivem a s tím silným marketingem, takže jak on se postaral o to, že ty čtečky otisků se staly populárními, že jo, to je taky věc, která v minulosti byla jako na biznisových notebookích nebo podnikových notebookích, kde tam sloužila pro zabezpečení a Apple ukázal, že to jde prostě integrovat v pohodlné podobě i do mobilů. Tak právě jak se postaral o vznik nebo o rozšíření čteček v mobilech, tak si myslím, že se postará i o ten konec možná, ale snad ne, já ty čtečky mám rád a nerad bych o ně přišel. No ještě je možnost, že se víc rozšíří nějaký nositelný zařízení, který budou spárovaný s tím telefonem, takže ten telefon vlastně, když ho budeš mít u sebe, tak vlastně bude odemčený. A nebo ještě vidím jedno z pásných řešení, že ten telefon tě pozná po čichu. Docela bizarní, jo, tohle. No, to je ono. Třeba Razer nám to příští rok ukáže, že jo. A nebo ho olízneš ten telefon, že jo. Nebo že no. Pozná, tam udělá se nějaká strašně rychlá analýza DNA. No. Jak máš vždycky v těch seriálech, že jo, jak tam olíznou tu vatovou tečinku, tak to potom olízneš, trčíš do toho mikrofonního jacku a Ježíš. To tam problikne jak v CZíčku a hotovo. No, tak to je vše. Jak říkám, CES nebyl žádnej, nebyla tam žádná převratná technologie, kromě toho vysavače, který mapuje Wi-Fi domácí, ale byla tam spousta takových věcí, které byly výrazný nebo se snaží o něco nového, ale to jejich prosazení v praxi bude dlouho trvat. Jo, jde o ty právě ty nový Wi-Fi nebo nějaký superherní displeje, ty asistentky nebo asistenty, kteří budou všude mikroLED, že jo? To taky bude dlouho trvat, nebo bezdrátový nabíjení. A pak tam byly technologie, které se snaží dělat něco nového a které možná vyšlapují cestičku, která nikam nevede, ale alespoň právě na tom papíru vypadá jako zajímavě. Takže určitě sledujte CNews.cz ještě příští týden. Myslím, že tam ještě pořád budou vycházet nějaké novinky týkající se CESu a samozřejmě ještě k tomu i normální články, v uvozovkách normální. Tak čau. Za týden asi. Jo, tak jo, tak zatím. Čau. Čau. Určitě sledujte CNews.cz, myslím, že ještě příští týden. Pošta? No. Určitě sledujte, pane bože. Tak sám odběhni. Určitě sledujte CNews.cz a určitě ještě... Počkej.